sessizce yanaşır uzaklaşır ve de sen fark etmeden geri gelmez. Yolu yok uğraşmak kalır hep bit çekmeler. Başını kaldır hemen etrafına bak daha fazla geçmeden. Sen ona karşı koy hayatını ele geçirip hükmetmeden. Zaman yok bir dakika dinlenmek için bile zaman yok. Üzülmek ağlamak için zaman yok. Boş boş söylenmek için zaman yok. Zaman yok. Zaman yok. Anlarsın sonunda iş işten geçince. Zaman yok. Fark etmez küsmek küfretmek ya da delirmek. Zaman yok. Her şey elinde boy ölçüş isteklerinle. Zaman yok. Kır zincirlerini bu kez yok yerilmek. Önünü görmek zor çünkü kısıtlı zaman ama izin yok burada fısıltılara. Son nefesini tüketince hırıltı kalan bende kısıtlı ama kimini ısıttı para. Kafada kuruntu yapar hiç durmaz peşinde umudu arar takılır kulaklarımız hep uğultulara. Gelmedi hiçbir sayı uğurlu falan. Çoktan sabırsa taştı uzak dur demiştim ağır savaştır. Bahtın sabattır ve altında kaldım bir baktım. Kalktım sabahtı bir şey hatırlamaz aklımsa şaşkın. Zaman akıp gider o mi aslında farkı ortaya çıkaran bu asrın hatası. Kum saati eridi ben yazdım hatasız. Zaman yok anlarsın sonunda iş işten geçince. Zaman yok fark etmez küsmek küfretmek ya da delirmek. Zaman yok her şey elinde boy ölçüş isteklerinle. Zaman yok kır zincirlerini bu kez yok yerilmek. Zaman yok düşersen o zaman kork. Ya kalk ya pes et budur kalan yol. Yalan çok baksana savaş kork gibi düşer içine o zaman savaş bro. Sokağıma aşk bol diyorsun amaç yok. Bir oyun döner çevremde karambol. Onca zafer var hip hopla kazandığım. Sen papağan gibi parambol. Kik bugün takma ne eksine artını. Renkli ne farklı ne eksik ne kaldı. Ne genci ne yaşlı ne sevgi ne kaygı. Düşünüp durdun devamlı. Biraz soluk alıp tazelen. Bolca var zaten onma kaybeden. Emin ol sana özgü değil her beden. Kalk ve sil kelene sana hükmetmeden. Ses